अब इसे शंका करो, संदेह करो, अर्चना को बोलो। क्या कहते हैं, पूरा समझा नहीं क्या? साधन यही होता है अपना मान लेना। आपके जची हुई है धीरे धीरे साधन करते करे सिद्धि हो गई तो वो करो, आपकी मर्जी है। और ये बात है नहीं वास्तव में। देखो पुस्तकों में यही प्रयाव आएगा, व्याख्यान में ये आवेगी, बताने वाले यही बताएंगे, पर ये बात भी है ठीक थी, परंतु असली बात नहीं है। और बात क्या हुई तो और बात रोने की बात क्या है? आप छोड़ना चाहते ही नहीं, अब इसका उपाय क्या करें दूसरा? आप इतने हैं, इनमें से कोई भाई भी हिम्मत कर ले कि हमें तो संसार को छोड़ना है, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। इसमें संसार कभी पकड़ता ही नहीं, आप ही पकड़ते हो, संसार नहीं पकड़ता कभी। तो ये बात खास, ये तत्काल सिद्धि होती है, जल्दी कैसे हो जाए, ये जल्दी नहीं देरी क्या लगे इसमें। रज्जब जी महाराज थे, वो दूल्हा बने हुए ब्याह करने के लिए जा रहे थे। दादू जी महाराज को वो गुरु मानते थे, तो देखा दादू जी को, तो चलो दादू जी को नमस्कार कर ले। तो वो बीन बने हुए, दूल्हा बने हुए, लाल कपड़े पहने हुए, बीन बने हुए जाकर मना नमस्कार किया। तो रज्जब तय गजब किया, माथे मजो मोर आयो तो हरिभजन ने करी नरक ने छोड़, तो गजब कर दिया। ये ब्याह करने के लिए आ रहा हूं, तेरा जो जन्म हुआ है वो ब्याह करने के लिए हुआ है क्या? किसी का जन्म ब्याह करने के लिए होता है कि मैं ब्याह करना है, इस बार जन्म लो, अब यहाँ मैं क्या करूं, ब्याह कर रहा हूं, तो ब्याह करने के लिए आया था तू? गजब था, गजब किया, माथे बांधे मोड़ आयो तो हरिभजन को अपना उद्धार करने के लिए आया था, यार करी नरक ने छोड़। तो बोले दादू से गुरु मिले, एक शिख रज्जब सा जान, एक शब्द ही शुरू किया रे इन खजादान, कि बस बैठ गए, बैठिए वहां। रज्जब जी के जो शिष्य हुए, अगर शिष्य परंपरा चल रही, वे लाल कपड़ा पहनते, लाल कपड़ा बिंदुला पहनते, वो दादू जी तो सफेद कपड़े पहनते, दादू जी शिष्य, रज्जब जी शिष्य वो लाल कपड़े पहनते, हमारे ये वेश है, वो लाल कपड़ा पहना हुआ वहीं बैठे। रज्जब गज्जब सीधा होता तो दातो दुनिया साथ, दुनिया के साथ होता था, अब नहीं जाऊंगा, आपने हाथ पकड़ लिया मेरा, अब नहीं जाऊंगा। दादू शाह सतूर मिला शेख रज्जब शाह जान, एते शब्द शब्द लिया मन मुर्डा टे मारियो जुड़न जानम दिन जान, जुड़ा करके मन बाटे मारियो जान दिन जान, मार दिया उसे बैठ गया। अब कहते वो छोरी है, किसको ब्याह की मर्जी है, किसको ब्याह मतलब मेरे के मतलब, वो कुंवारी रहो बरनी जो किसी को ब्याह मत ब्याह, अपने क्या मतलब उससे है, मरना है उनसे छोड़ना तो है ही, पकड़ के छोड़ो, मैं पकड़ू इन पर नहीं छोड़ रही। अब क्या देरी लगी, हिम्मत चाहिए, हिम्मत होगी तब होगा। ये बात ऐसी है, बिल्कुल ऐसी बात ही है। अपने संसार का सुख भी लेते रहे, सत्संग कर लो, इसे परमात्म प्राप्ति भी हो जाए, यो कर लो, ये सुख छूटे नहीं, ये छूटे नहीं, ये छूटेगा छूटेगा छूटेगा, अरे एकदम तत्काल छूट पर छूट जाए तो कोई फायदा नहीं होगा, छूट जाएगा फायदा उसे ही होगा, छूटेगा उसी को छोड़ना है, जो है उसी को पकड़ना है, वो नहीं आवे समझ में तो ये तो बात समझ में आती है, ये तो छूटेगा आपके धन स्त्री पुत्र शरीर ये छूटेगा कि नहीं, ये है किसी को रह सकता है साथ में, ये तो जरूर छूटेगा इसमें संदेह नहीं है, तो संदेह छूटेगा पर फायदा कुछ नहीं होगा, और अभी छोड़ दो स्वातंत्र परितापा जब मानुष ये छूट जाएंगे तो रोओगे, वो छूट जाए रोओगे, आप छूट दो रोओगे, दुख पाओगे या छूटेगा जरूरी, तो दुख के लिए ही पकड़ना है और क्या पकड़ना है, सिवाय दुख के और क्या होता पकड़ने बताओ, इतना आप बैठा हो कोई बताओ, अब ये स्वर्ग में गया ये कैसे पता लगा लिया, तो पूछा सॉरी आप बता महाराज को पता, महाराज को पता कैसे पता लगाया, वो बोली कि महाराज मैंने पता लगाया कि किस घर का ये आदमी मरा है, तो ढूंढते ढूंढते चली गई, वहां लोग रो रहे थे, पड़ोसी बातें कर रहे थे, उनकी बातें मैंने सुनी और कहा कि ये मर गया तो बड़ा अच्छा हुआ, अब शांति हो जाएगी, मोहल्ले में कड़े मचा रखी थी, जबरदस्ती करता लाओ इतने पैसे इतने रुपये दो नहीं तो मारेंगे, ऐसे जबरदस्ती पैसा लेता था, लोगों को तंग करता था और चोरी करवा देता था, डाका ढलवा देता था, किसी बहन बेटी को छेड़ता था और बड़ा कष्ट पाता थे, लोग सब डरते थे, पार्षद गुंडों को लेकर घर पर पहुंच लाओ इतने रुपए दो नहीं तो मारेंगे, ऐसा ऐसा करता था, तो वो मर गया तो लोग के बहुत ठीक हुए, आफत मिटी है, तो मैंने कहा ये नरक में गया, और दूसरे गए तो वह कहते महाराज वो मर गया गजब हो गया, अपने तो मोहल्ले में अंधेरा हो गया, क्योंकि वो सत्संग कराता था, भजन कीर्तन करता था, कहीं कीर्तन करा देता, कहीं सताल सप्ताह कराता, कहीं भागवत की सप्ताह, कहीं रामायण की कथा, कहीं रामायण का पाठ, ऐसे भगवान का माहिरा कभी ऐसे बहुत कराता था, वो चला गया, कहते ये तो स्वर्ग में गया, पंडित जी बोले तो हमारे शास्त्र में लिखा है अच्छा काम करने वाला उत्तम गति को जाता है और बुरा काम करता है नरकों में जाता है, पर बुरे अच्छे का पता बड़ा ठीक लगाया भाई, सब लोग कहते हैं कि ठीक है, तो लोगों में जो निंदा होती है उससे पता लगता है उसे जीवन का ये कैसा आदमी था, तो भाई बहनों से कहना है कि आप लोगों का उपकार करो, आपके इस लोक में परलोक में दोनों में सुख होगा, दूसरों को दुख दोगे लूटोगे धमकाओगे डरा करके उससे पैसे ले लोगे करोगे अथवा व्यभिचार करोगे बहन बेटी को छेड़ोगे करोगे तो भयंकर नरक होगा, इस वास्ते यहाँ आए हैं तो परलोक के लिए अपना सुधार करो, ये अभी यह मौका है आगा मौका नहीं है, तो यहाँ आए हैं तो ठीक तरह से अपना बर्ताव करो, बर्ताव करो अच्छा करो, सब लोगों के साथ प्रेम का बर्ताव हित का बर्ताव उनके कल्याण का बर्ताव ऐसा करो, मौका है थोड़ा समय है या हाथ में न जाने कब मर जाए, जीने का पता है नहीं तो अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, झूठ कपट देशारी बेईमानी ऐसा मत करो, सेल्फ टैक्स की चोरी इनकम टैक्स की चोरी विश्वासघात धोखा देना झूठा खत लिखना झूठे पुर्जे बनाना दूसरों को धोखा देना माल दिखावे कोई और बेच दे कोई सही और गिनती में तोल में नाप में कम देना अधिक लेना नाप दो तरह का होता है ऐसे तेल आदि गई दूध नापते हैं वो नाप होता है एक एक नाप ऐसे होता है तो नाप है उसमें तोल में गिनती में अधिक ले लेने कम दे दे ये पाप है ऐसे पाप का व्यापार नहीं करना झूठ कपट करना सेल्फ टैक्स की इनकम टैक्स की चोरी करना ये बड़ा पाप है तो पाप अभी तो दिखता है पैसा आता हुआ तो पैसा आएगा वो तो यहाँ रह जाएगा तिजोरियों में बैंकों में और वो जो पाप किया वो चलेगा साथ वो साथ में रहेगा यहाँ नहीं रहेगा पाप का तो कड़का भर भी यहाँ नहीं रहेगा और पैसा के एक कौड़ी भी साथ चलेगी नहीं यहाँ रहने वाले पाप के लिए साथ में यहाँ रहने वाले धन के लिए साथ में पाप संग्रह कर लेना कितनी मूर्खता है। तो आज से ये बात रखो कि हम ऐसा नहीं करेंगे, झूठ कपट नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभाज व्यवचार नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं कराएंगे, शांति से रहेंगे, दूसरों को सुख पहुंचाएंगे, सेवा करेंगे, दुख नहीं देंगे, ऐसा विचार पक्का कर लो। तो ये जो आज अपना सत्संग हो रहा है ये अपना बड़ा भाई तीर्थ है। एक तो रामायण का नवा हो रहा है ये तीर्थ है, दूसरे बहुत से सज्जन इकट्ठे हो गए हैं, तो बहुत सज्जन इकट्ठे होते हैं वहाँ ये तीर्थ हो जाता है, उसमें बड़ी शुद्धि होती है, जिसमें अच्छे अच्छे आदमी इकट्ठे हुए यहाँ पर। संसार में शहर में बुरे अच्छे आदमी तो बाहर रह गए हैं, जो काम धंधा होता है वह सब आ नहीं सकते, पर जो आए हैं वो शरीर में अपने शहर में से अच्छे अच्छे भले भले आदमी इकट्ठे हुए हैं। ऐसे भले आदमियों का दर्शन हो जाए कितनी बहुत की बात है। ऐसे दर्शन में बहुत से लोग ज्यादा तो सत्संग करने वाले आए हैं, कोई कोई जूता ही चोर है, कोई कोई किसी देव की कतल है, ऐसे भी आए हैं। तो वे पाप करने वाले आए हैं, उनको तो बड़ा भाई दंड होगा। जो सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, उनको सुख पहुंचाना दुख देना थोड़ा ही काम है, पर तो वो पाप ही कर रहे हैं। ये गाय भैंस होती है ना, इनके थना में दूध आता है दूध, परंतु पास में किरणी किरणी होती है, चीचड़ होता है चीचड़, वे वहीं रहते हैं दूध के पास में, जहाँ दूध लेते हैं दुनिया वहाँ पे खून चूसते हैं। ऐसे दुष्ट आदमी होते हैं, जहाँ भजन ध्यान होता है, शांति से आदमी रहते हैं, वहाँ उनका ही लोही पिए, हमारे वो लोही पिए, लोही पिए भाई, क्योंकि ऐसा याद भी है। तो ऐसा लोही नहीं पीना, किसी का तंग करना, दूध देना, उस लोही पिया, मारवाड़ी शब्द कहते हैं, क्यों लोही पिए रहे तुम, तो लोही नहीं पीना, किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख पहुंचाओ, शरीर से, मन से, वचन से, अपनी विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, कोई अफसर बन गए हो, कोई सिपाही बन गए हो, कोई किसी औहदे पर हो, तो उसके द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना, हित करना, ये काम है। नहीं के दुख देना, कष्ट देना, हरे को नाक तंग करना, उसे घूसखोरी करना, धमका कर पैसा ले लेना, झूठा धोखा देना, ऐसे पैसों के कष्ट में होकर के आदमी पाप करता है। तीन प्रकार का नरक दरवाजा बताया है, 16वां अध्याय के 21-22-23 में, त्रिविध नरक से एकदम काम और क्रोध और लोभ, ये कथा में भी आ गया है, काम क्रोध और लोभ, विज्ञान धर्म करें निमिष में क्षोभ। तो काम क्रोध लोभ ये नरकों का दरवाजा है, काम के बसी हो तो व्यभिचार करता है, और लोभ के बसी बहुत चोरी व्यभिचार झूठा कपट आदि करता है, क्रोध में आगे ऋषा हत्या करता है। तो ऐसे पापों का ये दरवाजे है, इनसे बचो। आज कलयुग का जमाना है, कलयुग में कोई कहते हैं कलयुग में तो ऐसा ही होगा, क्यों कलयुग में अत्याचार होगा, पाप होगा, अन्याय होगा, तो ये शास्त्र में लिखा है, इस वास्ते हम करते हैं तो कलयुग में ऋषाएं चलते हैं। आज यही कहते हैं आज क्या जमाना है, आज तो बस भूल खोली करो, लूट कपट कपट करो, और परिवार नियोजन करो, और हत्या करो, और गर्भपात करो, क्योंकि जमाना ऐसा ही है, सभ्यता ऐसी है। अरे जमाना नहीं है, महान नरकों में जाने का रास्ता है। अन्याय करना, पाप करना, गर्भघात करना, गर्भपात करना, धोखा देना, शील बंद कर देना, महाराज शील व्रत का नाश कर दिया, जो चरित्र है उसका नाश कर दिया, व्यभिचार का प्रचार कर दिया, परिवार नियोजन से बहुत प्रचार हुआ है, व्यभिचार का प्रचार हुआ है, अनाचार का, अत्याचार का प्रचार हुआ है, झूठ कपट करने से दुनिया गिर रही है, झूठ कपट करके ठगाई कर रहे हैं, कि चंदा चिट्ठा कर रहे हैं अपनी पैसा कमाने के लिए। सबसे सावधान रहो, लोग कहते हैं समय आया है, और समय आया है बचने के लिए, बहने के लिए नहीं। जैसे बद्री नारायण की तरफ वर्षा हो जाए तो हरिद्वार में और यहाँ आ जाता है समाचार कि वर्षा बहुत हुई है, गंगा जी का बाढ़ बढ़ेगा, तो बचो। तो कई लोग कहते बाढ़ तो आएगा ही, अब भेड़ बकरी भैंस यहाँ ला कर रख दो, गंगा जी किनारे मार ले आओ, गंगा बहेगा ही। अरे बहने के लिए प्रचार नहीं किया है, बचने के लिए किया है। तो कलयुग में ऐसे पाप हो उनसे बचो, महान भयंकर पाप हो रहे हैं, जान जान कर रहे हैं। जिस माँ से बच्चों की रक्षा होती है वो माँ गर्भ गर्भ गिराती है, बड़े दुख की बात है। अब संसार में बालक किसके शरण जाएगा, माँ ही मारती है तो कहाँ जाएगा। तो ऐसा पाप है, अन्याय, बड़ा अत्याचार है। मैं तो जान जाता हूँ लोगों को कह देता हूँ भाई जिस घर में गर्भपात हुआ उसका पानी भी नहीं पीना, मेरे को भिक्षा मत देना, मेरे को तो पता है नहीं, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पाप का पैसा खाने से, पाप से अन्न खाने से, पापी का जल पीने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो जिनके गर्भपात होता है, जिनकी निस्बंदी है, हम संतति का निरोध करते हैं, बहुत भयंकर पाप करते हैं, ऐसा पाप मत करना भाई, कलियुग का मौका है, भगवान को याद करो, धर्म करो, पुण्य करो, दान करो, रक्षा करो, बच्चों की रक्षा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, बड़े बूढ़े माइकों की सेवा करो, बहनों माता से कहना है कि बड़ी सास है अति है जिनकी सेवा करो, बड़े बूढ़े माइकों की प्रसन्नता लो, उनकी आशीर्वाद से लोग और पड़ोस सब सुधरते हैं। दीन दुखी एक तो अपाहिज है, अग्रस्त है, कोई बेचारा अंगहीन है, किसी की विद्या नहीं है, किसी के घर में दरिद्रता है, उनकी सेवा करो। ये बड़े बड़े जहाज होते हैं वो जब नीचे से फूट जाते हैं तो कहते हैं एक जहाज फूट गया है, तो उसके ऊपर छोटे छोटे नौका ढूंढिया नौका होती है, उनको समुद्र में लेकर उसके ऊपर माल चढ़ाते हैं, आदमियों को बचाते हैं कि फूट गया है, तो छोटे छोटे डूबिया पर नहीं माल पार हो जाता है और वो जहाज में डूब जाता है। बड़ा धनी घराना है, यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए है, तो दीन दुखी रूपी नौका है, इनमें फेंको, इनको करो जो पार हो जाए, और इसमें रहा घर में तो डूब जाएगा, ये कोई काम आवेगा नहीं। जोर जोर धन केवल मान रहे मन मोद, मधुमा की जो मूढ़ मन गिरत काल की गोद, इकट्ठा धन करके राजी हो रहे हैं, ना आपके काम आएगा ना दूसरों के, धन तो खाएंगे माध्या भाई दूजा, अरे पाप भोगना पड़ेगा आपको, तो सावधान हो, ऐसा काम मत करो जिससे अपना बड़ा भारी अनर्थ पाना पड़े। यहाँ के लोग आकर के और आगे नरकों की तैयारी कर लेना बड़े भरे अन्याय की बात है, सबको सावचेत होना चाहिए, ऐसी बातों से शिक्षा ले लेना। रामायण का गीता जी का पाठ करो, उसमें कहे अनुसार अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाओ, जिससे हमारे लोग और परलोग सब सुधर जाए, दुनिया को भी सुख हो जाए, हमारे भी सुख हो जाए, नहीं तो बड़ी भारी कष्ट की बात है। कलयुग का समय है, कलयुग में भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, कलयुग समझू आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गण गण बहुत विनय प्रयास, तो भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, मोहल्ले मोहल्ले में कीर्तन करो, मोहल्ले में रामायण का पाठ करो, ऐसे सहयोग करो, सत्संग कथा आदि करते हो जिससे उद्धार हो जाए, तो भाई बड़ा समय बीतता है और मर जाना पड़ेगा, तो साथ में असली बढ़िया पूंजी लेकर ले जाओ जिससे अगर सुख पाओगे, नहीं तो कष्ट उठाना पड़ेगा, यही प्रार्थना है। बाण जानते तो बहुत है, आप भी जानते हो, नई बात क्या बताऊं, उस जानने में जो ठीक बात है करो और खराब बात मत करो, इतनी तो बात है। इस वास्ते भगवान के भजन में लगो, गीता पढ़ो, रामायण बात पढ़ो, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो जिनसे अपना उद्धार हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण।